ย้อนฉบับที่3จากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนกายอาสที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริงท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงจังว่าท่านกำลังประพฤติตามความจริงไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงท่านที่รักเมื่อท่านทำสิ่งใดให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกแปลกหน้าก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ของท่านแขกเหล่านั้นเป็นพยานเรื่องความรักของท่านต่อหน้าคริสตจักรแล้วถ้าท่านจะช่วยจัดส่งพวกเขาให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขาก็จะเป็นพระคุณยิ่งเพราะพวกเขาเดินทางไปเพื่อรับใช้พระนามนั้นโดยไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลยฉะนั้นเราควรต้อนรับคนอย่างนี้เพื่อเราจะเป็นผู้ร่วมงานกันเพื่อความจริงข้าพเจ้าเคยเขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักรแต่ดิโอเตรเฟสคนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในพวกเขาไม่ยอมรับเราเพราะเหตุนี้ถ้าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะเปิดเผยพฤติกรรมของเขาที่กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำเลวทรามเท่านั้นยังไม่พอตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นทั้งยังกีดกันคนที่ต้องการจะรับรองพวกเขาและไล่ออกจากคริสตจักรท่านที่รักอย่าเรียนแบบสิ่งที่ชั่วแต่จงเรียนแบบสิ่งที่ดีคนที่ทำดีมาจากพระเจ้าคนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้าทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมเทรียสและสัจจะเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวเราก็เป็นพยานด้วยและท่านก็รู้ว่าคำพยานของเราเป็นความจริงข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึกข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้และจะได้พูดกันต่อหน้าขอสันติสุขจงมีแก่ท่านเพื่อนๆฝากคำทักทายมายังท่านขอฝากคำทักทายมายังเพื่อนทีละคนทุกคน